أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد En son dersimizde akide tahaviye de dikkat edilmesi gereken noktaları anlatıyorduk akide ilminde, öyle değil mi? En son neye değinmiştik? Demiştik İmam Tahavi diyor ki وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْا۪يمَانِ اِلَّا بِجُحُودِ مَا اَدْخَلَهُ ف۪ي Demiştik İmam Tahavi'nin bu sözüne ne yapmıştık? Reddiye vermiştik ve ondan önce istihlal meselesini anlatmıştık. O derste ne meselesini anlatmıştık? Cehd meselesini anlatmıştık. Şimdi aynı konuya yani cehd ve istihlal meselesi ne devam ediyoruz. Daha olaya daha farklı boyutlardan bakacağız. Daha iyi anlaşılsın diye, olay daha iyi kafalarımızda yerleşsin diye şeyh daha farklı bir şekilde olayı getiriyor. Şimdi bunlardan bir tanesi de ney? Bunlardan bir tanesi de demiştik bu cehd ve istihlal meselesini insanlar nerede kullanıyorlar? Cehd ve istihlal meselesini insanlar bugün küfür diye bilinen hemen hemen bütün olaylarda kullanıyorlar. Yani mesela adam diyelim Allah'ın dedikleriyle hükmetmiyor. Adam kanun yapıyor. Adamın sorduğu ilk şey ne? Adam bunu helal görüyor mu? Adam Allah'a sövüyor, küfür ediyor. Adamın sorduğu ilk şey adam bunu helal görüyor mu? Adam veya başka şeyler yapıyor. Adam soruyor. Adam Allah'ın dedikleriyle hükmediyor mu diye. Ders vardı. Adam Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyor mesela. Ve ilâ âhirihi yani bütün kötü amellere baktığımız zaman adamın bize sormuş olduğu ilk soru ne? Bu adam bunu helal görüyor mu veya helal görmüyor mu? Bunu da neye dayanarak yapıyorlar dedik. Kur'an ve sünnette böyle bir şey yok. Bunu sadece birkaç tane alimin zamanında söylemiş olduğu söze dayanıyorlar. Aslında sözler doğru yerde söylenmiş dedik. Mesela adam içkiyi içene helal görmeden kafir olmaz diye kastetmiş. Bu alıyor bunu bütün günahlara yani küfür olan günahlara, şirk olan günahlara ve olmayan günahlara. İçki gibi hepsine kullanınca yani problem alimlerin sözünde değil. Problem insanların elinde, insanların yanlış anlamasında. Bunu ne yapmıştık? Bunu anlatmıştık. Mürciyelerle ehl-i sünnet arasındaki farkı anlatmıştık. Bugün de ne yapacağız? Bugün de olaya başka bir yönden bakacağız. Yani insanlara cehd ve istihlal dediğimiz helal görme ve inkar etme nerede kullanılır diye. Bugün de ne yapacağız? Bugün de olaya başka bir boyutla bakacağız. Şimdi arkadaşlar bugünkü bakacağımız boyut biz Kur'an ve sünneti kontrol ettiğimiz zaman imanın 3 kısma ayrıldığını görüyoruz. Kur'an ve sünneti kontrol ettiğimiz zaman iman 3 kısma ayrılıyor. Birincisi ne? Asıl olan iman. Birincisi asıl olan ne? Asıl olan iman. Asıl olan iman nedir arkadaş? Asıl olan iman Allah Subhanehu ve Teala'nın yapılması, yapılmadığı zaman küfür dediği her şey asıl olan imandır. Veya terk edilmesine küfür dediği her şey nedir? Küfür dediği her şey asıl olan imandır. Buna ne diyorlar alimler? Asıl olan iman. Kişi ne yaparsa yapsın, bu asıl olan imanın gerektirdiklerini yapmazsa veya asıl olan imanın yapılmaması gerekenleri asıl olan imanda yaparsa kişi ne olur? Kafir olur. Peki biz bir şeyin asıl imana girip girmediğini neyle bileceğiz? Yani bu asıl imandan mıdır değil midir? İman aslından mıdır değil midir? Neyle bileceğiz? Allah eğer bir şeyin fiiline küfür diyorsa demek ki bunun terki nedir? Asıl olan imandandır. Veya Allah bir şeyin terkine küfür diyorsa demek ki bunun aslı nedir? Aslı bunun yapılması asıl olan imandandır. Örnek mesela Allah subhanahu wa ta'ala hepimizden kelime-i şehadeti söylememizi istiyor ve Resulü. O zaman kelime-i şehadeti söylemeyi terk eden bir insan asıl olan imana ne yapmıştır? Asıl olan imanın bir rüknünü terk etmiştir. Kişi kafirdir. Mesela diyelim arkadaşlar Allah bizden ne istiyor? Allah ve Resulü namaz kılmayanın kafir olduğunu söylüyor. Sahabe de bunun üzerine ne yapıyor? Sahabe de bunun üzerine icma ediyor. Namazı terk eden bir insan o zaman nedir namazı terk eden bir insan? Asıl olan imandan bir rüknü İhlal ettiğinden dolayı, yerine getirmediğinden dolayı bu adam ne oluyor? Bu adam küfre girmiş oluyor. Veyahut da mesela ne diyelim arkadaşlar? Başka bir örnek verelim. Tağutu inkar. Allah hepimizden imana girerken tağutu inkar etmemizi istiyor. Öyle değil mi? İster icmalen ister tafsilen. Yani orası işin ayrı bir boyutu. İster genel olarak, ister özel şahıs olarak. Bunu terk eden bir insan ne olmuş oluyor? İmanın aslını terk etmiş oluyor. Veya Allah kafirleri dost tutmanın, onlara silahla yardım etmenin küfür olduğunu söylüyor. Öyle değil mi? Şimdi bunların delillerini tek tek zikretmiyorum. Zaten anlattığımız meseleler. Öyle değil mi? Bu da bize neyi gösteriyor? Bunu yapan adam imanın aslını ne yapmıştır? İmanın aslını bozmuştur. İkinci imandaki mertebe ne arkadaşlar? Buradaki demek ki kural neydi? Yani bir şeyin imanın aslından olup olmadığını bilmemizin kuralı neydi arkadaşım? Allah ya bir şeyin fiiline küfür demişse veya bir şeyin terkine küfür demişse bu nedir demek ki? Bu asıl olan imana giriyor. İkinci nokta el imanul vacib. Vacip olan iman. Vacip olan iman. Vacip olan iman nedir arkadaşlar? Vacip olan iman da Allah subhanehu ve teala'nın bir şeyin fiiline veya bir şeyin terkine ceza vaat ediyorsa, yani ona ceza vereceğini ve kıyamette veya dünyada onu cezalandıracağını söylüyorsa bu nedir? Bu da imanul vacibe gidiyor. Ne gibi? Mesela içki içenin haddi var. Öyle değil mi? Had uygulanır. Zina yapan ya recm edilir ya yüz sopa vurulur. Öyle değil mi? Veyahut da iftirada bulunan. Öyle bunlar nedir? Hep Allah'ın yapıldığı zaman veya terk edildiği zaman ceza uygulandığı meselelerdir. Bunlar o zaman neye giriyorlar arkadaşlar? Bunlar vacip olan imana giriyorlar. Vacip olan imana giriyorlar. Üçüncü noktamız el-imanul müstehab. Müstehab demiş olduğumuz ne? Müstehab demiş olduğumuz iman. Müstehab demiş olduğumuz iman. O da ne arkadaşlar? Vacip veyahut da haramların hepsini terk bir kenara bırakıp mesela bunları geçtikten sonra kişinin nafileleri, müstehapları, taatları yerine ne yapmasıdır? Yerine getirmesidir. Bu da nedir? Bu da müstehap olan imandır. Şimdi biz bunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? Yani biz bunu nereden anlıyoruz? Çünkü Allah subhanehu ve teala ve Resulü imanı şubelere ayırmış. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? El imanu bid'un ve seb'une şube. İman 70 küsur veya bir rivayette 60 küsur şubedir. En yükseği nedir? Efdaluha ev a'laha kavlu la ilahe illallah. La ilahe illallah söylemektir. Ve ednaha imatetul eza anit tarih. En düşüğü yoldan bir şey, bir insanlara eziyet veren maddeyi temizlemektir. Vel haya'u şubetu minel iman. Haya da imandan nedir? İstihya, haya imandan bir şubedir. O zaman Allah'ın yanında, Resulünün yanında iman ne değildir? İman tek parça değildir. Allah da Kur'an'da Müslümanları aynı şeyde tutmuyor. Müslümanları aynı mertebede tutmuyor. Ne diyor mesela Allah subhanahu aleyhi ve sellem? ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ. Yani müminlerden kimisi nefsine zulmeder. Müminlerden kimisi orta yolludur, muktasittir. Müminlerden kimisi de hayırlarda nedir? Hayırlarda öncüdür. Bunlar hepsi imana dahil olduğundan dolayı buradan neyi anlıyoruz? Allah'ın yanında iman ve iman edenler nedirler? Kısım kısımdırlar. Yine Allah mesela Kur'an-ı Kerim'de Mekke'de Müslüman olanlarla Mekke'den sonra Müslüman olanları, fetihten önce Müslüman olanlarla fetihten önce Müslüman olanları birbirinden ne yapıyor? Ayırıyor. Resulullah da aynı şekilde. Mesela Resulullah sahabenin birine benim ashabıma sövme diyebiliyor. İkisi de peygamberin sahabesi. Ama biri Mekke'de Müslüman olmuş, bütün eziyetlere katılmış, Bedir'e katılmış, Rıdvan ağacının altında biat etmiş, öyle değil mi? Yani bütün en Allah'ın güzellik saydığı şeyleri yapmış, öbürü sonralardan Müslüman olmuş. Şimdi ikisi de Müslüman ama ikisinin imanının arasında ne var? İkisinin imanının arasında fark var. Ebu Bekir ile Ömer dahi tartıştığında peygamber ne diyor? Benim arkadaşımı bana bırakın. Siz beni yalanlarken Ebu Bekir doğruladı. Siz beni terk ederken Ebu Bekir malıyla canıyla bana ne yaptı? Bana destek verdi diyor. Buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? İman mertebe mertebedir. Kimisi imanın aslını yapar. İmanın aslını yapan insan nedir? İmanın aslını yapan insan küfür noktasından kurtulmuştur. İmanın aslını getiren insan küfürden kurtulmuştur. İmanın vacibi yerine getiren insan sorgusuz sualsiz cennete gidecektir. Yani sorgusuz sualsizden kastım cehenneme hiç girmeden. Cennete ne yapacaktır? Cennete girecektir. İmanul aslı yapıp da imanul vacipte problem yaşayan insan, mesela oruçta, işte haçta veya başka içkide problem yaşayan insan Allah'ın meşiyetindedir. İsterse onu önce cehenneme koyar, sonra cennete koyar. İsterse hiç cehenneme koymadan affeder, cennetine ne yapar? Koyar. İmanul müstehabbı yerine getiren insan da imanını ne yapmıştır? İmanını tam tamamlamıştır. Allah'ın izniyle eğer Allah'ın yanında da makbulse bu adam ne yapacaktır? Bu adam cennete gidecektir. Şimdi işte arkadaşlar bu ayrıma dayanaraktan imanul asıl, imanul müstehab, imanul vacib. Burada şeyhin değinmediği bir konu da var. Yani burada ileride gelir inşallah. Biz şimdiden söyleyelim. Bazıları bir Allah'ın emrettiği veya nehyettiği amelin hangi kısma girdiğini anlamadan insanları tekfir ediyorlar. Bu nokta da çok önemli. Yani mesela adam Allah bir şey emretmiş veya Allah bir şey ne yapmış? Nehyetmiş. Önce biz bunun Allah'ın her emrettiği veya nehyettiği, her emrettiği işte insanı emrettiğinin terki insanı küfre veya terk ettiğinin fiili insanı ne yapmaz? Küfre sokmaz. Eğer asıl olan imana giriyorsa insanı küfre sokar. Vacip olan imana giriyorsa insanı küfre sokmaz. İnsanı fasık yapar. Öyle değil mi? İnsanı fasık yapar. Eğer müstahap olana giriyorsa insan ne yapmaz? İnsanı hiçbir şey yapmaz. Bazı ilim ehline göre de insan yerilmeyi hak eder. Bunu nereden çıkarıyoruz arkadaşlar? Allah subhanahu teala ne diyor Kur'an'da? وَحَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Allah imanı size sevdirdi ve kalplerinizde süsledi. وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ Allah size küfrü, fıskı ve isyanı ne yaptı? İsyanı da kerih gösterdi. Bak imanı Allah hiç kısımlara ayırmadı. Öyle mi? Çünkü bütün taatler nedir? Bütün itaatler imanın içerisine dahildir. Hatta yoldan bir şeyi temizlemek de, eziyet veren de imana dahildir. Ama küfre gelince Allah dedi ki Allah size küfrü sevimsiz gösterdi. Allah size fıskı sevimsiz gösterdi. Allah size masiyeti sevimsiz gösterdi. Demek ki Allah'ın nehyettikleri kısım kısımmış. Kimisi insanı küfre götürür, kimisi insanı fıska götürür, değil mi? Fasık yapar. Kimisi de insanı sadece asi dediğimiz insanı günahkar yapar. Küçük günahlar gibi mesela. İnsanı ne yapar? İnsanı günahkar yapar. Tekfir noktasında da bunun ne yapılması lazım? Gözetilmesi lazım ki insan iyazu billah aşırılığa ne olmasın? İnsan iyazu billah aşırılığa düşmesin, aşırılığa gitmesin. Şimdi o zaman bu yapmış olduğumuz tanımlardan arkadaşlar ne anlıyoruz? Günahların bazısı insanı küfre sokar, zembul mukeffir. Ve günahlardan bazısı insanı küfre sokmaz, zembul mufassir, gayrul mukeffir. Yani günahlar iki kısımmış. İmanın aslına girenler, insanı küfre sokanlar. Öyle değil mi? İmanın aslına girmeyenler, vacibe veya müstehabe girenler, insanı ya fasık ya asi yapıp da ama insanı ne yapmayan? İnsanı küfre sokmayan günahlar. Şimdi arkadaşlar, insanı küfre sokan günahlar mesela nelerdir? Şimdi biz neyle konuşuyoruz? Bizim asıl konumuz ne? Önce oraya dönelim. Bir şeyin helal görülmesi veya inkar edilmesi nerede şart koşulur? Öyle değil mi? Biz daha hala bu konuyu istiyoruz İmam Tahavi'den. O zaman arkadaşlar şunu söylüyoruz. İnsanı küfre sokan günahlarda kesinlikle istihlal ve cehd şartı yoktur. Yani kişi mesela ne demek istiyoruz burada? Kişi Allah'ın küfür dediği bir günah işliyor. Anladın mı? Bu adam bu fiille kafir olur. Yani yok bu bunu helal görüyor mu? Yok bu bunu helal görmüyor mu? Buna ne yapılmaz? Buna hiçbir şekilde bakılmaz. Bunu mesela şeyh ne yapıyor? Bunu kendi şeyiyle delillendiriyor. Mesela neyi örnek veriyor arkadaşlar? İlk başta zembul mukeffira. Allah subhanehu ve teala'nın insanları tek kelimeyle tekfir etmesi. Ne gibi mesela daha önce de demiştik? يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِ Onlar küfür sözünü söylemediklerine yemin ediyorlar. Onlar küfür sözünü söylemişlerdir. Ve bu küfür sözüyle ne olmuşlardır? Bu küfür sözüyle kafir olmuşlardır. Allah bunların bunu helal gördüğünü, bunu şakayla mı yaptıklarına veyahut da işte bunu inkar edip de mi yaptıklarına hiçbir şekilde ne yapmıyor? Hiçbir şekilde bakmıyor. Demek ki Allah'ın küfür dediği bir fiili yapan insanın işte helal gördü mü görmedi mi bunlara ne yapılmaz? Bunlara bakılmaz. Aynı şekil قُلْ لَا تَعْتَدِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ Özür dilemeyin, imanlarınızdan sonra küfre girdiniz. Allah bunu kimin için söylüyordu? اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبُ diyen insanlar için söylüyordu. Biz kendi aramızda şakalaşıyoruz. Yani seferden dönerken, cihattan dönerken sahabeyle dalga geçmişlerdi bunlar. Öyle değil mi? Kur'an okuyanlarla. Ve bunu da şakalaşma amaçlı yaptıklarını söylemişlerdi. Allah onların şakalaşmalarına ne yapmadı? Hiç iltifat etmedi, bakmadı. Direkt bunların sözleriyle ne yapmış oldu? Tekfir etmiş oldu. Veyahut da mesela arkadaşlar ne gibi? لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثًا Allah üçün üçüdür diyenler, teslis inancına inanan Hristiyanlar bu sözleriyle kafir oldular. Yani Allah onların itikadına kalplerinde helal görüp görmediklerine ne yapmıyor? Allah onların kalplerinde helal görüp görmediklerine bakmıyor. Bunun yanında mesela amellerden, şimdi sözden örnek verdik, amelden örnek verelim. Namazın terk edilmesi meselesi. Öyle değil mi? Namazın terki arkadaşlar biliyorsunuz alimler arasında, sonradan gelenler arasında ihtilaf olan bir mesele. Fakat Kur'an ve sünnete baktığımız zaman kesinlikle meselede ne yok? Kesinlikle meselede ihtilaf yok. Ne mesela örnek olarak Kur'an-ı Kerim'den? Allah müşrikler için ne diyor? فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَهُوا الزَّكَاةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ Eğer o müşrikler tövbe edip şirkten dönüp namaz kılıp zekat verirlerse dindesin neyinizdirler? Dindesin kardeşinizlerdir. Bakın Allah onları sadece şirkten tövbe etmeyle dine sokmuyor. Namaz kılıp zekat vermeyi de. O zaman buradan neyi anlıyoruz? Şirkten tövbe edip İslam'a girmek isteyen biri için. Namaz kılmak ve oruç tutmak, namaz kılmak ve zekat vermek asıl olan imandandır. Bunların terki ne yapılamaz? Bunların terki düşünülemez. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Beynel kufri ve şirk, beynel raciri vel kufri ve şirki es-salâ. Femen terakehâ fekat kefer. kişiyle şirkle ve İslam'ın arasındaki çizgi nedir? Namazdır. Kim bunu terk ederse kafir olmuştur. Yine peygamber ne diyor? Ahdallazi beynena ve beynehum es-salat. Bizimle onlar arasındaki fark, bizimle onlar arasında ahit sadece nedir? Sadece namazdır. Yine peygamber ne diyor? Onlar la ilahe illallah deyip namazı kılıp zekatı verene kadar ben onlarla savaşılmakla ne oldum? Ben onlarla savaşılmakla emrolundum diye peygamber aleyhissalatü vesselam söylüyor. Aynı şekilde mesela İbn-i Kayyım namaz kitabında arkadaşlar sahabenin icmasını naklediyor. Sahabenin şeye namaz kılmayanın küfrüne icma naklediyor. Bunlara da muhalif bulunmayınca sahabeden bunlar ne olmuş oluyor? İcma etmiş oluyor. Hazreti Ömer ne diyordu mesela? La hazza fil islami limen taraka es-salat. Kim namazı terk ederse onun İslam'dan hiçbir payı nedir? Hiçbir payı yoktur. Yine başka biri ne diyor mesela? Peygamberin sahabesi namazdan başka hiçbir amelin terkini küfür görmezlerdi diye. Böyle mesela ne var? Rivayetler var. Yine muhallada İbn-i Hazm ne yapıyor? Sahabeden icma naklediyor. Namaz kılmayanın kafir olduğuna dair. Hatta Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin bu İmam Ahmed'in mezhebi biliyorsunuz. Ehli hadisin mezhebi. Şeyhülislam İbn-i Teymiye fetavada diyor ki yani namazı iki kısma ayırıp da falan kılmıyor ama ikrar ediyor. Yani kabul ediyor. Falan da kılmıyor ama cehd ediyor. İnkar ediyor namazı. Böyle bir ayrım sahabede kesinlikle görülmeyen fasit bir ayrımdır. Öyle değil mi? Çünkü sahabe böyle bir ayrıma namaz kılmayana bakarken gitmemiştir. Hatta şuradan da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Münafıklar her türlü pisliği yaparken namazı kılıyorlardı. Hem de camide kılıyorlardı. Oysa münafıklar namaz onlara en ağır gelen ameldi. Çünkü demek ki şunu biliyorlardı ki namaz kılmayan bir insanın o toplumda Müslüman olarak kabul edilmesi diye bir şey söz konusu değildi. Ve Allah subhanahu wa ta'ala bu konuda şirk ehline ne yapıyor? Şirkten tövbe edip tövbe suresinde iki ayette. Öyle değil mi? Yan yana iki sayfada, birinci sayfayla ikinci sayfada, yan yana iki sayfada Allah ne diyor? Tövbe edip, şirkten tövbe edip, namazı kılıp, orucu tutarlar, namazı kılıp zekatı verirlerse onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Bir diğer ayette diyor onların yollarını serbest bırakın artık. Yani onlar da Müslüman hükmündedirler. Buradan da biz neyi anlıyoruz arkadaşlar? Buradan da anlıyoruz. Demek ki Allah'ın ve Resulünün veya sahabenin icmasıyla küfür olarak kabul edilen bir amelde, öyle değil mi? İstihlal şartı bunlar ne yapmamışlardır? Getirmemişlerdir. İstihlal şartı kesinlikle. Örnek Allah'a sövme, Allah'a hakaret etme meselesi. Peygamber döneminde peygambere hakaret edenler oldu biliyorsunuz. Mesela işte o bir tane adamın karısı, kör olan adamın karısı. Adam kadını öldürüyor. Peygamber ne diyor? Ela eşhedü fe ela üşhedü fe inne demaha hedef. Ben şahadet ediyorum ki onun kanı nedir? Kanı boşa gitmiştir. Yani onun kanı helaldir. Ve Kâb ibn-i Eşref'i Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyordu? Öldürtüyordu. Müslüman olduğunu iddia edenlerden de peygambere hakaret edenler hiçbir şekilde ne değiller arkadaşlar? Kimse bunların helal görüp görmediğini İslam uleması söylememiştir. Hatta Şeyhul İslam İbn-i Teymiye ne diyor? Men sebballâhe ev sebbe rasûlehu kefere zahiren ev batinen. Kefere zahiren ve batinen. Sevâen kâne sâbbu müstehillen ev ya'tekidu ennehu muharram. Allah'a seven, Resulüne seven kafir olmuştur. İsterse seven adam bunu helal görsün, İstersen bunu haram olduğuna ne yapsın? İtikad etsin. Yine İshak ibn-i Rahavehi ne diyordu arkadaşlar? Ecme'al muslimun. Müslümanlar icma etmiştir ki men sebballâhe ev sebbe rasûlehu ev defa'a şey'en mimme enzelahullah ev katele nebiyyen min enbiyâillâh fehuve kâfirun velev akarra bikulli mâ enzelahullah velev akarra bikulli mâ enzelahullah diyordu. Bütün Müslümanlar icma etmiştir. Allah'a seven, Resulüne seven, Allah'ın indirdiklerinden bir hükmü kabul etmeyen veyahut da bir peygamberi öldüren İster Allah'ın bütün indirdiklerini de kabul etse bu adam nedir? Bu adam kafirdir diye söylüyordu. Şimdi yine mesela Şeyhülislam İbn-i Teymiye ne diyordu arkadaşlar? Diyordu ki kim Allah'ın helal kıldığı üzerinde icma olan yani sabit olan bir helali haram, bir haramı da helal kılarsa bu adam nedir? Bütün ulemanın ittifakıyla bu adam kafirdir diye Şeyhülislam İbn-i Teymiye söylüyordu. O zaman alimler bu ve benzeri adamlarda ne yapmamışlardı? Bu ve benzeri adamlarda istihlal şartı getirmemişlerdir. Bu çok önemli bir konu. Şimdi bazı sözlerinde diyorlar ki helal görmeden kafir olmaz. Bazı sözlerinde hiç helal görmemekten bahsetmiyorlar. Bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Bu da bize gösteriyor ki demek ki bu alimlerin yanında günahlar iki kısımdır. Bir, insanı küfre sokan günahlar Allah'ın ve Resulünün küfür dediği veya sahabenin icma ettiği. Bunlarda helal şartı, istihlal şartı getirmemişlerdir. Sahabenin namaz kılmayanda yaptığı gibi. Bir de içki, zina gibi mesela günahlar var. İnsanı fıska götüren günahlar. Allah'ın küfür demediği günahlar. Bunda şahıs helal görmediği müddetçe ne olur? Kafir olur. Yine şeyh buna neyi örnek veriyor arkadaşlar? Çok ihtilaflı bir mesele. Zekat meselesini örnek veriyor. Yani şeyh diyor ki zekat vermeyenler kafirdirler. Bunun sebebi nedir diyor arkadaşlar? Birinci, Hazreti Ebu Bekir zekat vermeyenlerle savaşmıştır. Zekat vermeyenlerle savaştığı zaman Müseyleme'nin adamlarıyla, yalancı peygambere inananlarla zekat vermeyenleri hepsini bir safta tutmuş, hepsiyle aynı şekilde savaşmıştır. Yani hiçbir delil yoktur ki Hazreti Ebu Bekir bunların arasını ayırmıştır. Ne dünya hükmünde, ne savaş hükmünde, ne esir hükmünde hiçbir şekilde ne yapmamıştır? Bunların arasını ayırmamıştır. Bu da diyor gösteriyor ki namaz, zekatı terk edenler nedirler? Zekatı terk edenler kafirdirler diyor. Ve sahabede Hazreti Ebu Bekir'in icmasına ne yapmıştır? Katılmıştır. İlk başta Hazreti Ömer biliyorsunuz reddediyor. Yani diyor nasıl la ilahe illallah diyenleri öldürüyoruz. Hazreti Ebu Bekir ona meseleyi anlatınca Hazreti Ömer diyor baktım ki Ebu Bekir'in kalbi bu olaya açılmış. Allah kalbini bu olaya genişletmiş. Bütün sahabe Hazreti Ebu Bekir'in arkasında ne yapıyorlar? Savaşıyorlar. İkincisi arkadaşlar Ebu Hureyre hadisi rivayet eden, olayı rivayet eden ne diyor? فَلَمَّا تُوفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاسْتُخْلِفَ أَبُوْ بَكْرِ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ. Ne zaman ki peygamber vefat etti aleyhissalatü vesselam, Ebu Bekir başa geldi diyor ve Araplardan kafir olan kafir olunca, yani dinden çıkan dinden çıkınca, bu da neyi gösteriyor? Yani Ebu Hureyre gibi bir sahabe, yani millete küfür hükmünü ıtlak ederken, söylerken bu kadar böyle rahat mı edecek yani? İşlerinde kafir olmamasına rağmen mümkün değil böyle bir şey. Ne yapıyor Ebu Hureyre? Hepsini aynı safta tutuyor. Hiçbirini birbirinden ne yapmıyor arkadaşlar? Birbirinden ayırmıyor. Aynı şekilde arkadaşlar alimlerden bunu nakledenler de var. Yani mesela Ebu Ya'la diyor ki işte sahabe ne yapmıştır? Sahabe zekat vermeyenin küfrüne icma etmişlerdir. Çünkü aynı şeyi izlemişlerdir. Yani savaşta onlarla aynı, hepsini bir saf sayıp öyle savaşmışlardır. Ayrı ayrı tutmamışlardır. Yine mesela arkadaşlar Cessas Ahkamul Kur'an'da Hanefilerden ne diyor mesela? Fela ve rabbike la yu'minun ayeti var ya, Rabbine yemin olsun ki onlar iman etmezler. Bu ayet şerh ederken diyor burada o zaman Allah'ın ve Resul'ün emrettiği bir şeyi kabul etmeyen bir adam, öyle değil mi? Bu adam diyor şeydir, bu kafir olur diyor. Delil olarak da buna diyor sahabenin neyi? Sahabenin zekatı vermeyenlere mürtet hükmü uygulaması diyor. Zekatı vermeyenler namaz kılıyorlardı, oruç tutuyorlardı, la ilahe illallah diyorlardı, öyle değil mi? Ama ne yaptılar? Hatta çoğu belki zekatı da kabul ediyorlardı. Ama sahabe bunları bir safa koyup bunlarla ne yaptı? Bunlarla bu şekilde savaştı. Bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Ve Allah'ın Kur'an'da zekat ve namazı birbirinden ayırmaması aynı şekilde bize gösteriyor. Sahabe hiçbir şekilde ne yapmamışlardır? Bu konuda cehd veya istihlalden konuşmamışlardır. Hiçbirinden böyle bir rivayet yok. Yok siz helal görüyorsunuz, siz helal görmeyenlerdensiniz, siz helal gördünüz mü diye ne yapmadılar? Böyle bir şey sormadılar kimseye. Bu şekilde savaştılar. O zaman Allah'ın ve Resulünün küfür dediği veya sahabenin üzerinde icma ettiği bir amel küfürse bunda ne yapılmaz? İstihlal ve inkar şartına bakılmaz. Müseyleme meselesinde yani başka bir Resulü doğrulamak nedir? Başka bir Resulü doğrulamak küfürdür. Öyle değil mi? Başka bir Resulü doğrulamak. Sahabeden hiçbir tane rivayet var mı Müseyleme'nin adamlarına sen helal görüyor musun bu fiili? Veya sen bizim peygamberi inkar ederek mi bu işi yapıyorsun dediğini? Böyle bir şey gör peygamber yani Muhammed'in nübüvvetini, risaletini inkar mı ediyorsun? Dediğine dair hiçbir rivayet ne yapmıyoruz arkadaşlar? Hiçbir rivayet görmüyoruz. O zaman neyi gösteriyor? Bazı fiiller vardır ki hiçbir şekilde cehd ve istihlale ne yapılmaz? Cehd ve istihlal diye bir şey orada sorulmaz. Yani sahibi Allah'ın ve Resulünün küfür dediği bir fiili işliyorsa mücerred o fiille ne yapar? O fiille küfre girer. Yoksa işte cehd ve istihlal sen bunu helal görüyor musun? Sen bunu inkar ediyor musun? Diye bir soru gördüğünüz gibi bu saydığımız maddelerde örnek olarak gelmemiştir. Tabi burada yazar şeyi de anlatıyor. Konu dışına biraz çıkaraktan. Yani sonralardan gelenlerde neden zekat vermeyene kafir dememişler? Çünkü diyor hatta bir Maalim Üstünen'de ne diyor? Diyor ki zekat vermeyenlere mürtet denmesi mecaz olarak kullanılmıştır. Sonradan gelenler de genelde mürciye fukadan olduklarından dolayı bu söz de onların mezhebine itikatta uyuştuğundan dolayı bu sözü alıp ne yapmışlardır? Bu sözü alıp nakl etmişlerdir. Oysa İmam Bukhari gibi eskiler bu olayı naklederken kitabından nasıl naklediyor? Nerede naklediyor? Babu kitap istitabetil mürteddin. Mürtedlerin şeye çağrılmak, tövbeye çağrılmak. Bu bir. Bu hadisi nakletmiş olduğu bab ne arkadaşlar? Bab kitalu men ebel ferait ve menusibu ile ridde. Yani farzları kabul etmeyenlerle savaşma ve onların riddete yani mürtetliğe nispet edilmeleri diye bu zekat meselesini orada getiriyor. Şeyh böyle bir tarihte ne yapıyor? Böyle bir tarihte yapıyor. E şimdi bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Tekrar söylüyoruz. Gördüğünüz gibi Allah'ın ve Resulünün küfür dediği veya sahabenin küfür kabul etmiş olduğu fiillerde alimler ne yapmıyorlar? Alimler bu helal mıdır? Helal değil midir diye bir şeye, hiç böyle bir olaya bakmıyor. Sen bunu helal gördün mü? Sen bunu inkar ettin mi? Yoksa sen bunu kabul ediyor musun da helal gördüğünden mi yaptın? Veya böyle bir şeye ne yapmamışlar arkadaşlar? Böyle bir şeye bakmamışlar. Bunu yapanlar kim? Sonradan gelip de mürciye fikrinden olup da mürciyeye muvaffakat eden neler? İnsanlar. İkinci kısım fiiller arkadaşlar, buradan çıkardığımız zembun müfessik. Yani insanı fıska sokup küfre sokmayan şeyler. Ne gibi? İçki gibi, zina gibi. Öyle değil mi? İşte helal gördün mü sözü nerede kullanılır? Burada kullanılır. Yani mesela sahabe, biliyorsun Kuddame'nin meselesini daha önce anlatmıştır. Kuddame içki içiyor, sahabe ne diyor? Bakın, eğer bunu helal görüp de içiyorsa kafirdir. Mürzet şey o. Yok eğer helal görmeden içmişse had uygulayın diyorlar. Öyle değil mi? Bak, sahabe neden namazda ve zekatta helal görmeyi kullanmadı da neden içki meselesinde helal görme meselesini kullandı? Demek ki fiiller iki kısma ayrılıyorlar. Bir, Allah'ın küfür dediği meseleler var. Bunlarda helal görme diye bir şey söz konusu yok. Sahabe kullanmamıştır. Onlar ümmetin en alimleridir. Fıkıh peygamberden almışlardır. İki, Allah'ın ve Resulünün küfür demediği, sadece günah dediği, fısk, insanı fıska sokan günahlar dediği, müfessikat dediğimiz veya kebair dediğimiz, bunlarda ne lazımdır arkadaşlar? Bunlarda helal görme meselesi lazımdır. Ki kişi zaten bunları helal görse, velev yapmasa gene küfre gider. Yani mesela içkiyi helal görse, velev içmese dahi gene insan ne olur? Allah'ın haram dediğine, helal dediğinden dolayı kişi ne yapar? Kişi küfre girmiş olur. Bu noktayı ne yaptık arkadaşlar? Bu noktayı anladık. Yani aslında buna örnekler çok alimlerin sözünden. Mesela İbn-i Teymiye diyor, biz ehl-i sünnet olarak eğer bir şeye helal görmeden kafir olmaz diyorsak da bu içki şey gibi büyük günahlardır. İçki, zina gibi günahlardır fetvada. Bizim için asıl olarak kafamızda kalması gereken örneği burada mesela sahabenin zekat vermeyen ve namaz kılmayanlara ve Müseyleme'nin adamlarına olan tutumlarıyla içki içen sahabeye karşı olan neleri? Kuddame'ye karşı olan fiilleri. Birinde sahabe ne yapıyor? Bunlara hiç böyle bir şey söz konusu yapmıyor. Şimdi meseleyi dağıttık mı kafa karışıyor. Biz ne yapalım? Kafamıza esasiyatları yerleştirelim. Ama Kuddame'nin meselesinde sahabe ne yapıyor arkadaşlar? Kuddame'nin meselesinde sahabe içki içenlere helal gördünüz mü görmediniz mi diye ne yapıyor? Helal gördünüz mü görmediniz mi diye bunlara soruyor. Yine arkadaşlar burada İmam Tahavi'nin yeni bir dikkat edilmesi gereken akidede bir nokta. O da ne arkadaşlar? İmam Tahavi'nin El-İmanu huve'l-iqraru bil-lisan ve't-tasdiqu bil-cinan. İman nedir? Sadece ağızla söyleyip kalple tasdik etmektir diyor. Bu da zaten ne demiştik? İmam Tahavi mürciye fukadan olduğundan dolayı ameli imandan ne yapmıyor? Ameli imandan saymıyor. Neyi sayıyor? Sadece ağızla söyleyip kalple tasdik etmeyi sayıyor. Oysa bir ehl-i sünnetin itikadı neydi arkadaşlar? Allah'a iman ağızla söylemek, kalple tasdik etmek ve organlarla ne yapmak? Organlarla beraber bunu amel etmek. Bu kimin itikadı? Bu ehl-i sünnetin itikadı. Ve kitapta gelen genelde bütün problemler onun bu anlayışının üzerine geliyor. Yani mesela iman kalple tasdiktir dediğinden dolayı işte kişi onu imana sokanı inkar etmeden dinden çıkmaz diyor. İşte biz kimseyi helal görmeden tekfir etmeyiz mesela. Anladın? Tabi bunu gerçi açıklamıştık. Kastı bu da olabilir, bu da olabilir diye. Olayı açıklamıştık son söylediğimizi. Yani bütün problem arkadaşlar, hatta Şeyh Ebu Katade el-Filistini Devletül İman'da diyor ki yani yeryüzündeki bütün sapmalar imanın tarifinden kaynaklandı. Ne zaman ki imanın tarifi bidat fırkaları çıktı. İmanın tarifinde Allah'ın ve Resulünün Kur'an'da ve sünnette yapmış oldukları yani imana bakış açılarının dışında bir tarif getirdiler. Mütekelliminin, felsefecilerin mezhebi üzerine gittiler. Ne oldu? Bütün yeryüzündeki fısk, küfür hepsi nereden çıktı? Bundan sonra çıkmış oldu. Yani bütün problemlerin ana kaynağı, çünkü bütün mesele iman meselesidir. Yani iki fırka var. Ya Müslümandır ya kafirdir. Değil mi? Allah ne diyor? Biz sizi yarattık. Ya Müslümansınız ya kafirsiniz. Biz iman ve küfrün tanımında problem yaşadık mı? Bütün problem ne olmuş? Fırkaları hepsini birbirine karıştırırız. Yani Müslümana kafir deriz, kafire neden? Tamam şimdi biz sizi yarattık. Ya Müslümansınız ya kafirsiniz. Tabii biz kime Müslüman diyeceğiz? Yani mümin diyeceğiz. İmanın bir tarifi olması lazım ki bu tarife girenlere mümin diyeceğiz. Küfrün bir tanımı olması lazım ki bu tanıma girenlere ne diyeceğiz? Küfür diyeceğiz. E şimdi bunlarda insanlar ihtilaf etti mi ortalık ne oldu? Allah bullak oldu. Çünkü senin iman tarifine uyana sen Müslüman diyorsun, onunkine uymayana o kafir diyor. Öyle değil mi? Böyle olunca onun için bu meselelerde ne yapmak lazım arkadaşlar? Özellikle üzerine dostluk, düşmanlık, savaş bina edilen meselelerde sadece ve sadece Kur'an'a ve sünnete dönmek lazım. Çünkü kişilerin fikirlerine tabi olup da bu noktada problem yaşamak, Allah muhafaza, insanı ne yapabilir? İnsanı büyük sorumluluk altına sokabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'e dayanaraktan, yani bir de sahabenin anlayışı üzerine Kur'an-ı Kerim'e dayanırsa üstümüze düşen ne yaparız? Önce Kur'an'a, sünnete bakarız. Peygamberin bunu uygulamasına bakarız. Sahabenin bunu anlayışına bakarız. Deriz valla ya Rabbi, biz senin bizden istediğin 3 aşamayı yerine getirdik. Bundan sonra hata yaptıksa eğer, öyle değil mi? Rabbena la tuahizna unutursak, hata yaparsak bizi bununla ne yapma, bizi yargılama diye Allah'a dua edebiliriz. Ama bunun dışında kendi kafamızdan tarifler koyarsaksa, kendi kafamızla bunu anlamaya veya işte asra vallahi bu kadar da olmaz. Yani asrın en büyük putu bu kadar da olmaz arkadaşım sözü. Ya bu kadar da değil, bu kadar insan da şimdi kafir mi olacak gibi böyle putlaşmış sözlere yapışaraktan Allah'ın hükümlerini anlamaya çalışırsak Allah'ın katında ne olmuş oluruz? Allah'ın katında büyük bir mesuliyet altına girmiş oluruz. Yine arkadaşlar iman tahavvülün akidesine dikkat edilmesi gereken ne diyor? Vel imanu vahidun ve ehluhu fi aslihi seva. İman birdir. Onun ehli de iman ehli de aslında eşittirler. Yani ne demek bu arkadaşlar onun yanında? İman birdir. Aslında yani herkesin imanı nedir? İman aslında herkes eşittir. Ebu Bekir'le, peygamberle benim imanım nedir? Aynı seviyededir. Ehl-i sünnetin bu noktadaki itikadı nedir? El-imanu yezidu ve yankus. İman artar ve eksilir. Bunu da neye dayanarak yapıyorduk arkadaşlar? Allah subhanahu ve teala ne diyordu mesela? Kur'an-ı Kerim'de اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanı ne yapar? Onların imanı artar. Yine münafıklar için Allah ne diyordu? وَاِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ اِيمَانًا فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Yani Allah diyor indiği zaman ayet, münafıklar ne derler? Hanginizin imanını arttırdı bu? İman edenlerin imanı artmıştır ve onlar müjdelenirler. Münafıkların ise küfürlerinin üzerine, pisliklerinin, ricislerinin üzerine nifak ne yapmıştır? Artmıştır diye Allah subhanehu ve teala söylüyor. Buradan da biz neyi anlıyoruz arkadaşlar? Buradan da bizim anladığımız mesele nedir? İman artar ve eksilir. Nelerle artar? Taatlerle artar. Küfür ise iman neyle azalır? Masiyetlerle de iman ne olur? Masiyetlerle de iman azalır. O zaman arkadaşlar bu yani genel olarak şeyhin akide tahaviye yani ikinci mertebede okuyun diyor. Aslında okuyun demiyor da yani bu kitap çok yaygın olduğundan dolayı ehl-i sünnetin itikadını temsil ediyor inancıyla en çok okunan kitap olduğundan dolayı yazar bu noktalara ne yaptı? Yazar bu noktalara dikkat etti ki okuduğumuz zaman ne yapmayalım? Okuduğumuz zaman bu hataların içerisine düşmemiş olalım. Öyle değil mi? Bu şimdi arkadaşlar tekrardan ne yapalım? Biz neyi okuyoruz? İkinci mertebede itikat kitapları ve bunlara dikkat etmemiz gerekir. O zaman arkadaşlar itikat kitaplarına ikinci mertebede neyi okuyorduk? Baştan söylüyoruz. Birinci mertebede geçen kitapları. Muhtasar olan metin kitaplarını ne yapıyoruz? Metin kitaplarını saymıştık. Akide Vasitiyenin metni, Akide Tahaviyenin metni, öyle değil mi? Kitab-ı Tevhid, Usulü Selase, Keşf-ü Şubat gibi kitapları ne yapıyoruz? Birinci mertebede okuyoruz demiştik. İkinci mertebede o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? İkinci mertebede bir, Me'aric-ül Kabul. İki, Akide Tahaviye. Üç, Akide Vasitiyye. Ve Feth-ül Mecid'i ne yapıyoruz? Feth-ül Mecid'i okuyoruz. Şimdi güzel, bu kitapları söyledik. Peki bu kitapları nasıl okuyoruz? Yani bu kitapların bir okuma şekli var mıdır? Var. Şeyhin tavsiye etmiş olduğu şekil ne? Her mertebede bir kitabı esas alacağız. Her mertebede bir kitabı esas alacağız. Nasıl? Yani mesela ilk okuduğumuz kitap ne? Akide, Me'aric-ül Kabul. Me'aric-ül Kabul kitabını kendimize ne yaptık? Esas kitap olarak seçtik. Me'aric-ül Kabul'u baştan sona güzelce okuyacağız. Güzelce okuduk mu? Bitirdik. Me'aric-ül Kabul'u yani artık böyle kafamıza iyice yerleşti. Tekrar ederek, müracaa ederek ne yapacağız? Kitabı okuyacağız. Bir kenara koyduk. İkinci kitabımız neydi? Tahaviye. Tahaviye'yi bu anlatmış olduğumuz dikkat edilmesi gereken noktalarla beraber okuyacağız. Okuduğumuz zaman, şimdi Me'aric-ül Kabul bizim zihnimizde ya, Akide Tahaviye'de gördüğümüz aynı şeyleri karışmayacağız. Yerinde bırakacağız. Ziyade veya faydalı gördüğümüz meseleleri ne yapacağız? Maarif-ül Kabul kitabına ekleyeceğiz. Boşa gitmeyecek yani. Yeni okuduğumuz ve eski okuduğumuz boşa gitmeyecek. Amaç çok kitap okumak değil. Amaç az okuyup, öz okuyup kafada ne yapmak? Az okuyup, öz okuyup kafada böyle kurallı, konu konu kafamıza ne yapmak? Kafamıza yerleştirmek. Ta ki kendimizi ve başkalarını ne yapmak? Islah etmek. Yoksa çok kitap okuyup dağınık okumanın bir faydası yok. Ne mesele? Okuduklarımızın boşa gitmemesi vaktimizin. Ekledik mi? Mesela bu defa neyi elimize alıyoruz? Akide, Vasıtiye. Şimdi Vasıtiye ne arkadaşlar? Vasıtiye kitabı. Genel olarak esma ve sıfattan bahsediyor. Esma ve sıfata ne yapıyoruz bunları? Esma ve sıfata ekliyor. İster İbn Hüseyin'in şerhiyle, ister Halil Harras'ın şerhiyle okuduk. Ne yapıyoruz Akide Vasıtiye'yi? Maarif-ül Kabul'ün üzerine ekliyoruz. Bu şekil ne olmuş oluyor? Hem Maarif-ül Kabul'ü tekrar etmiş oluyoruz sürekli. Hem okumuş olduklarımız boşa gitmiyor. Hem yarın öbür gün bir yere taşındığımız zaman, intikal ettiğimiz zaman yüzlerce kitabı çantalara doldurmaya gerek yok. Her okuduğumuzu bir kitapta topladığımızdan dolayı bir kitabı elimize alıyoruz akidede. Ne yapıyoruz? Bir yere gidiyoruz. Hadiste de aynı şekil, fıkıhta da aynı şekil. Yani asıl kitabımıza, çünkü başlıklar, konu başlıkları aynı zaten. Oraya ekledik mi meseleleri, şüpheleri, reddiyeleri, bir yere gittiğimiz zaman bir kata fıkıh kitabı yanımızda götürmüyoruz. Ne yapıyoruz? Bir tane 3 ciltlik, 4 ciltlik fıkıh kitabımız vardır. Onu götürüyoruz. Sürekli onu programımızda baştan sona ne yapmış oluyoruz? Müracaa etmiş oluyoruz. Yani tekrar etmiş oluyoruz. Bir, okumuş olduğumuz ziyadeler boşa gitmiyor. İki, hepsini bir yerden not etmiş oluyoruz. Fazla kitap taşıma gereği ne yapmıyoruz? Duymuyoruz. Hatta deneyin bunu. 3-4 sene sonra göreceksiniz ki artık kitap da boş olmuş oluyor. Çünkü o kadar yaza yaza, tekrar ede ede kafanıza ne olmuş oluyor? Meseleler kafanıza yerleşmiş. Ne yapıyor? Meseleler kafanıza yerleşiyor. Ne gibi? Kur'an-ı Kerim'i örnek olarak alın. Yani Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen bir adam belli süre tekrar ede ne oluyor arkadaşlar? Artık Kur'an-ı Kerim'i bak eline alıp okurken eline alması bir mana ifade etmiyor. Adam zaten zihninden okuyor. Çok nadir arada Kur'an-ı Kerim'e ne yapıyor? Arada Kur'an-ı Kerim'e göz atıyor. Eğer gerçekten zamanında güzel tekrar etmişse, öyle değil mi? Ve sürekli tekrar ediyorsa hatta belli bir yaştan sonra hiç ihtiyacı da ne olmuyor? Kalmıyor. Kendi kendine ne yapıyor? Kendi kendine okuyor. Aynı şekil sizde bir kitabı böyle esas edinip de herhangi bir ilimde ekstra okuduğunuz kitapları bunun içerisine kaydettiğiniz zaman ne olmuş oluyor? Bu şekilde okuduğunuz hem boşa gitmemiş oluyor hem de faydalı oluyor. Ve bunun yanında arkadaşlar birçok talebenin içerisinde düştüğü hata, yani şeyhin söylediklerinin dışında, çok okumak, çok çok fazla kitap okumak, sayılı kitap okumak ne değildir? Mesele değildir. Veyahut da insana ilimde ne yapmaz? İnsana ilimde ilerletmez. İnsana ilimde ne ilerletir arkadaşlar? İnsana ilimde az okuyup, öz okuyup, ilk etap için konuşuyorum ben ha. İlk etap için. Az okuyup, öz okuyup temeli sağlam atmak geliştirir. Yani kafamızda ne olacak? Kafamızda kurallar olacak. Bu şekilde okuyan bir öğrencinin farkı nedir? Yani her ilimde belli kitapları okuyup, güzel kaydedip, sürekli müracaa edip temelini sağlam atan adam. Temeli sağlam atmışsa bundan sonra üzerine yapacağı bina nedir? Üzerine yapacağı bina çok sağlam olur. Yani okudukları artık kaydetmeden de kafasına yerleşir. Mesela akidede dediğimiz gibi bu Bey ve Fethül Mecid'i mesela demiştik okuyor, ekliyor buraya. Akidede bu kitapları güzelce okuyan bir adam. Akide ilmini söylüyorum. Anlaşıldı mı? Bunları kafasına güzelce yerleştiren bir adam. Güzelce yerleştiren bir adam. Belki bir iki senesi biraz uğraşır bunlarla. Bir, hepsi kafasına güzel güzel ne oldu? Yerleşti. Bu birinci nokta. İkinci nokta ne arkadaşlar? Yarın diyelim 500 sayfalık bir kitap aldınız önünüze. Akide hakkında kitabı okuyorsunuz. Emin olun bir günde kitabı okursunuz. Çok rahat okursunuz. Neden? Çünkü artık siz kitabı okumuyorsunuz. Siz kitaba şöyle gözünüzü gezdiriyorsunuz. Çünkü zaten kitabın içinde yazanları hepsini siz biliyorsunuz. Sadece yazar ekstra bir şey getirmişse en fazla bir sayfa not çıkarırsınız o kitaptan. Neden? Zaten size akide hakkında kitaplar sizin kafanızda. Ama bu şekilde okumadığınız zaman her gördüğünüz şey size yeni gibi gelecek. Her böyle ona dikkat edeceksiniz ama kafada hiçbir şey ne olmayacak? Olmayacak. Bu birinci fayda. İkinci fayda, dediğimiz menheç üzerine okuyan talebe artık kafasında özel kurallar vardır. Yani artık kafasında kurallar. Biri bir şüphe getirdiği zaman karşısına ne yapar? Yok der. Ehl-i sünnetin yanında bu böyledir, böyledir. Bu şüphe de buna hiçbir şekilde ne yapmıyor? Bu şüphe de buna hiçbir şekilde uymuyor. Bu boştur der, bunu çürütür. İkinci talebe, eğer okumuş olduğu kitaplarda bu şüphe geçmişse ve o da çok zeki ise, bu şüpheleri hatırlıyorsa yani uzat uzat gitsin yani. Hatırlıyorsa ve o zaman ne yapabilir? O zaman cevap verebilir. Yani diyelim burada adam geliyor. Mesela ben bunu yani gördüm. Size örnek de veriyorum. Adam hakimiyetle ilgili okumadığı kitap ne yapmamış? Mesela çoğu kitabı okumuş hakimiyet noktasında. Burada mesela Arap şeyhleri Arap şeyhlerinin kitaplarını okumuş. Arap şeyhleri neden bahsediyorlar arkadaşlar genelde? Şimdi Arap hükümdarlar, Arap yöneticiler ellerinde imkan olduğundan dolayı imkanları var olup hükmetmediklerinden dolayı bu meseleyle ilgileniyorlar. Bizim Türkiye'deki adam ne diyor mesela? Arkadaşım diyor, ben de bunun küfür olduğunu biliyorum, demokrasinin. Ama maslahat icabı yapıyorum. Adam şimdi bunları bilmemiş ya, okumamış ya, bunu çürütemez. Çünkü temel almamış, karışık kitap okumuş. Oradan, buradan, şuradan, alttan, üstten kitaplar okumuş. Bunu ne yapamaz hiçbir zaman? Bunu hiçbir zaman çürütemez. Oysa bu talebe usulül fıkıh ilmini okumuş olsaydı, usulül fıkıhtaki maslahat meselesini güzelce okumuş olsaydı, öyle değil mi? Yani böyle menheci bir şekilde ve bunu da aynı dediğimiz gibi sürekli kaydedip okumuş olsaydı, görecekti ki nasla muhalefet eden bir maslahat olamaz. İlâ mâhirihi. Yani bunun reddiyesini ne yapar? Bunun reddiyesini çok güzel verir. Ve diğer meseleler aynı şekilde bu birinci menheç üzerine okuyan talebeyle ikinci menheç üzerine okuyan talebenin neyi? İkinci menheç üzerine okuyan talebenin farkı. Ve dediğimiz gibi en önemlisi, yani şimdi ben bu kitabı okuyorum bugün. Bir okuduğumuz kitap kaç sayfa? 1100 sayfa. Bu 1100 sayfayı ben bir yerlere kaydetmesem bu kadar okuyup anlatmış olduğum şey boşa gidecek demektir. Yani bu kafa bilgisayar değil ki ben hepsini kaydedeyim istedim. Ama ben bunu kaydediyorum, anlatıyorum. Ekstradan diyelim benim de böyle bir kitabım varsa, götürüp oraya da kaydediyorsam da ben bunu unutur muyum artık? Ben bunu Allah'ın izniyle ne yapmam? Ben bunu Allah'ın izniyle unutmam. Onun için ne yapmak lazım arkadaşlar? Okuduklarımıza dikkat etmek lazım ki boşa gitmesin. Yine şeyh arkadaşlar ikinci mertebe akideyi bitirmeden önce talebelere neyi tavsiye ediyor? Fırak kitaplarını okumalarını. Yani fırkaların kitaplarını okumalarını tavsiye ediyor. Burada iki çeşit fırka kitapları var arkadaşlar. Birinci çeşit ne? Birinci çeşit fırkaların görüşlerini getiren, öyle değil mi? Ama reddiye vermeyen veya çok az böyle basit reddiye verenler. Bir de alıp böyle geniş geniş reddiye verenler var. Yazarın tavsiyesi böyle az reddiye veren, özet olarak getirenleri ne yapmak? İlk etapta okumak. Akide'de üçüncü mertebede bu defa onlara reddiye verenleri ne yapmak? Reddiye verenleri okumak. Bu konuda neyi getiriyor arkadaşlar? İmam Eş'ari'nin makalatı getiriyor. Ondan sonra El-Farku Beynel-Fırak'ı getiriyor. El-Milal ve Nihal'ı getiriyor. Üç tane kitap ne yapmak? Şehristani'nin ve Bagdadi'nin üç tane kitabını ne yapmamızı istiyor? Üç tane kitabını ikinci mertebede okunsa iyi olur diyor. Bu şeyhin görüşü. Bir de diyor ki arkadaşlar bunun yanında her talebe kendi ülkesinde hangi fırka çok yayılmışsa, hangi fırka çok gelişmişse onların kitaplarını okusa daha faydalı olur. Yani mesela diyelim benim memleketimde Hristiyan problemi yok. Yani ben tam Hristiyanların şüphelerini bilsem bilmem lazım ilim talebesi olarak. Ama bütün vaktimi bununla geçirsem ne olur? Olmaz. Benim yanımda ne var? Sofi var. Benim yanımda ne var? Mu'tezile var. Akılcılar var. Benim yanımda ne var? Benim yanımda sıfatta problem yaşayan insanlar var. Ben ne yapmam lazım? Benim bunları bilmem lazım. Bunların reddiyesini, cevabını bilmem lazım ki insanları ehl-i sünnet itikadının üzerine tutabileyim. Bunu yaparken de arkadaşlar insan çok önemli bir nokta benim tavsiyem. Eski fırkalarla bugünkü fırkaların arasındaki bağlantıyı güzel kurmak lazım. Yani hangi fırka eski fırkaların usullerini güzel bilmek lazım. Öyle değil mi? Bugünkü insanlara bakmak lazım. Hangisi hangisiyle uyuşuyor ona göre ne yapar insan? Ona göre çok rahat ne yapabilir? Ona göre çok rahat reddiye verebilir. Ve ayrıyeten bu yazarın söylemiş olduğu, şeyhin söylemiş olduğu kitaplar bizim için pek mantıklı kitaplar değil. Mesela makalat var. Belki baktınız burada, gördünüz. Veya işte El-Farku Beynel-Fırak. Biraz ne yapmış? Artık eseri kalmayan fırkalardan ne yapıyor? Bahsediyor. Bunun yerine insan, mesela özet kitaplar var şu anda. Üniversitelerin çıkarmış olduğu mesela. Ne? Fırkalar. Yani İslam'a intisap eden fırkalar. İnsan böyle bir kitabı güzelce okur. Ömer Abdülaziz'in kitabı olabilir mesela. Usulül Fırak diye. Hem ehl-i sünnetten adam zaten. Hem de o kitabı insan alır. Özet kitap. Onu mesela okursun orada fırkaları. Sonra geniş kitaplarda mesela sen hangisiyle müptelasın? Şiiler var senin bölgende. Şialarla ilgili okuduklarını oraya kaydedersin. Ne olmuş? Elinde bir şia mevzuatı olur. Veya diyelim mürciye ile ilgili. Bizim bölgemizde mürciye yaygın mesela. Anlaşılır mı? Bu şekil olsa Allahu alem daha ne olabilir? Daha faydalı olabilir. Bir dahaki dersimizde neye başlıyoruz arkadaşlar? Üçüncü mertebede okunması gereken itikat kitapları. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.